Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Biz insanoğlunun yaratılış gayesi her sözde, her işte, her amelde Allah Azze ve Celle'yi birleme, razı etme, ona gereği gibi kulluk yapmaktır. Allah Azze ve Celle yine kitabında Müslüman olarak can verin diyor. Hanginizin ameli daha güzel, bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım diyor. Siz cennete amel etmeden, hiçbir şey yapmadan girivereceğinizi mi zannettiniz diyor. Karanlıktan aydınlık bir değildir. Görenle görmeyen de bir değildir diyor. Amel edenle etmeyen de bir değildir diyor. Demek ki kardeşlerim, bir ayrım söz konusu. Bu ayrım da ancak Allah Azze ve Celle'yi bilme, tanıma, ona gereği gibi kulluk yapmaktan geçer. Aleykümselam ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim, iman, imanın tanımı, iman üzerine birçok kitaplar yazılmış, birçok insanlar bu konuda sohbetler yapmış, birçok hatıplar da insanlara imanı anlatmıştır, öğretmiştir ve yazılı olsun, sesli olsun, günümüzde görsel olsun, hep bunları aktarmışlardır. Allah Azze ve Celle nasıl ki Adem'i yaratıp dünyaya kulluk için göndermişse, o gönderilen insanları başıboş bırakmamış, onlara nasıl iman edeceklerini, neye iman edeceklerini ve İman ettikleri zaman karşılığında ne alacaklarını ve imanın zıttına hareket ettiklerinde ise ahirette başlarına ne geleceğini ne yapmıştır? Bildirmiştir. Allah cehaletimizi gidersin. Bizlere hakkı, hakikati anlamayı nasip etsin. Kardeşlerim, bu konuda özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi hakikaten bize büyük ışık tutan hadislerdendir. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah, en aşağısı ise insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme, kaldırma, haya da imandan bir şubedir demiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizdeki bulunan bütün fıtri hasletlerin, Allah'ın razı olacağı şekilde yapılan amelin, bir bakışın, bir konuşmanın, bir gülüşün, bir doğruluğun, bir güzel söz söylemenin, bir yardımın, birini korumanın, kollamanın, iyiliği söylemenin, kötülükten nehyetmenin, merhametli olmanın vesaire, bütün bizdeki olan hasletlerin Allah'ın razı olduğu yönünün imanın şubesi, Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı yönlerinin ise küfrün şubesi olduğunu söylüyor. Yani iman 70 küsur şubedir. Allah her şubeyi kemale erdirenlerden eylesin kardeşlerim. İmanın bu kadar şubeleri varken dikkat ederseniz Peygamber aleyhisselam iman 70 küsur şubedir derken en üstünle, yani bir ev düşünün, temel atmışsınız, direklerini dikmişsiniz, bu çatının, bu evin ayakta durabilmesi için, birçok şeye de dayanabilmesi için bir çatısı, bir tavanı gerekir. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun tavanına la ilahe illallah diyor. Yani tevhid diyor. En etnasıysa, yani en aşağısıysa, demek ki insanda hiç ihmal edilecek bir hareket yok. İnsanlara eziyet veren, eziyete sebep olan bir taş, bir diken, her neyse, bunu oradan izale etme de imanın şubesi diyor. Hemen akabinde haya imandan da şubedir diyor. Haya yoksa iman da yoktur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu iki kişinin misalini size söyleyeyim mi diyor. Birisi bir kuyunun etrafına kestiği diken dallarını koyuyor. İnsanlar diyor karanlıkta gelip de içine düşmesinler diyor. Birisi bakıyor ki dikenler var. Bu diyor birilerine zarar verir. Buradan su çekerken tutuyor, o da başka bir yere koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bu ikisi de yaptığı amel sebebiyle cennete girdi diyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednasıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırmak. Haya da imandan bir şubedir. Demek ki kardeşlerim iman birçok şubeleri vardır. İmanın güveni, korkuda olması, birçok aşamaları vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, imanın manası, gayesi tasdiktir. Ve o tasdiki araştırmadır. Yani tahkiktir. Gelen haber ya doğru ya da yalandır. Kişi emre uyma, yasaktan sakınma hususunda itaat ve isyana mebnidir. Yani Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir fıtrat üzerine yaratmıştır ki itaat ve isyana mebni, ya itaata meyleden ya da isyana meyleden. Allah bizi itaata meyledenlerden eylesin. İşte imanın manası ve gayesi tasdiktir. Gelen haberi tasdik etme, isyandan uzak durma. Kim gelen haberin yalan olduğuna ihtimal vermeden doğru ve hak oluşuna inanırsa, o işittiğinden şüpheyle veya yalanlayarak nefsine inanan gibidir. Emir ve yasağı işitip ona itaat etmeye inanan, onun gereklerini kabul ve itaata zorlanarak nefsinde iman eden gibidir. Kardeşlerim, iman kalbin tasdikiyle başlar. Allah Azze ve Celle'ye iman, onun varlığının sabit oluşu, itiraf ve kabul edip ona itaat etmektir. Bunu en tepede La İlahe İllallah'da işlenir. Ama alt zemininde, imanında bunun böyle anlaşılması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etme, onun peygamberliğinin sabit oluşunu itiraf edip ona itaat etmekten başlar. Allah'a ve Resuluna imanın ifadesi olan tasdikin kalpte olan şekline İslam'da itikat denir. Dilde açığa çıkana ikrar denir. Hayata, amellere yansımasına ise amel denir kardeşlerim. Yani imanı gündeme aldığımızda kalbin tasdiki, tasdik ettiğinin diliyle ikrarı, diliyle ikrar ettiğinin azalarla göstermesi gerekir. Buna biz ilk başta iman diyoruz kardeşlerim. Diğer dersleri de hatırlayacak olursanız, kulluğu gündeme getirdiğimizde fıtratta kulluk ve tevhidde kulluk diye ikiye ayırırız. Hatırladınız mı? İşte fıtrattaki kulluk iman, yani Rabb'ı bilmedir. Yaratılıştaki kulluksa birlemedir, yani tevhiddeki. Bugün inşallah görmeye çalışacağımız mesele fıtrattaki. Allah izin verirse her cuma bu dersleri devam etmeyi düşünüyorum gücüm nispetinde. Demek ki kardeşlerim, birisi Allah'a iman ettim diyorsa, kalben tasdikliyorsa, Allah Azze ve Celle'nin varlığına, onun varlığının kabulüne ve ona kendini şeksiz şüphesiz ne yapacak? Tasdik edecek. Peygamber'e iman ettim diyorsa, onun peygamber olduğunun sabit oluşunu tasdik edip ondan gelene uyup itaat etmesi gerekir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki imanın kalpte, dilde ve azalarda olan yönleri var. Kalptekine biz itikat diyoruz. İtikatsa akide dediğimiz mesele, kelime manasına gittiğimizde lugatta, sıkı sıkıya tutma, yapışma, bırakmamak üzere yakalama gibi manalara gelir. Toplumun buna verdiği değer karşılıksa, akide toplumda kaynağını haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksın kalbini itikat ettiği, bağladığı her şeydir. Düşünün, birileri gider Nevruz kutlar, öbürleri de gider kutlar. Birileri gider türbede horoz keser, öbürü de gider onu keser. Biri gider namaz kılar, o da kılar. Yılbaşı olur kafa çeker, o da çeker. Yani niye bunu yapıyorum, niye şunu yapmıyorum demez. Doğru veya yanlış demez. Ne zaman ki bunun zıttına birisi varsa, o zaman sen niye böyle yapıyorsun der. Ama ben niye böyle amel ediyorum diye kendini ne yapmaz? Sorgulamaz. Yani halkın anladığı akide öyle hale gelmiş ki kaynağını haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksızın aldığı her şey. Müslümanların akidesi ise ehli sünnet vel cemaatın, kaynağını Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Peygamber Aleyhisselam'ın sahih sözlerinden alıp bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. İşte kalpten alakalı meseleler bunlardır. Kalbin ameli, kalbin tasdiki birinci merhaledir. Bu olmazsa ne ikrar geçerlidir ne de ameller geçerlidir. Allah şeksiz şüphesiz tasdik eden o samimi kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim. Demek ki Allah'a iman etmenin manası ona gereği gibi kulluk etme. Resulüne iman etmenin manası ona kulluk etmeden ondan geleni kabul etme. Kulluğu sadece Allah Azze ve Celle'ye yapma. Onun Allah Azze ve Celle'nin kulu ve Resulü olduğunu tasdik etmedir. Allah hepimizi küfürden uzaklaştırsın. Allah'a ve Resulüne yaklaşan ve imanını kemale erdiren samimi Müslümanlardan eylesin. Kardeşlerim, iman artar ve eksilir. İmanın eksilmesi onun kemalatının yok olmasına sebep olur. Aslı ondadır. İmanın artmasıysa küfrün kemalatının eksilmesidir. İmanın varlığı küfrü hiçbir zaman sıfırlamadığı gibi küfrün hakimiyeti de imanı hiçbir zaman ne yapmaz? Sıfırlamaz. Artar ve eksilir. İleriki derslerde Allah izin verirse inşallah gelecek. Düşünün, kıyamet gününden bir sahneden bahsedilirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amelleri tartılan bir kuldan bahseder. Kulun günahları dağlar gibidir. Sadece sevap tarafında bir kelime vardır bir kağıtta. O kağıdı kefenin öbür tarafına koyun dendiğinde ne olacak ki bu kağıt ne işe yarayacak? Günahlar bu kadar çokken dendiğinde o kağıt kefenin bir tarafına konduğunda tamamen her şeyin ağır geldiği görülür. O kağıtta yazan kelime-i tevhiddir kardeşlerim. Allah hepimizi tevhid üzerine yaşayıp tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Demek ki iman artar ve eksilir. İmanın artması, imanın şubelerinin kemale ermesi, kişinin sözünde doğru, özünde doğru, amellerinde doğru, sıdk ehli, muhabbet ehli olmasından kaynaklanır. Her halükarda Allah'tan korkan, Allah'a yönelen ve her meselede karşılığını Allah'tan bekleyen insanlarda bu mümkündür. İmanın eksilmesi ise işlenen masivalardandır kardeşlerim. Allah bize imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Bir gün aleyhissalatü vesselam Ebu Zer'in yanında zina eden zani cennete girecek dediğinde Allah kendisine merhamet etsin. Ebu Zer o anki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği dinin karşılığında şöyle bir tepkide bulunur. Ey Allah'ın Resulü, Allah kitabında azze ve celle zinayı haram kılıp durmuşken, biz de bunu okuyup dururken, yani bilirken, zina edecek birisi ve cennete gidecek, bu mümkün mü diyor. Yani zina eden zaninin dinden çıkacağını söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet diyor. Zina eden zani, içki içen zani, hırsızlık yapan zani, harpten kaçan zani cennete girecektir diyor. Söz çoğalınca Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, iman 70 küsur şubedir. Artar ve eksilir. İmanın şubelerinin kemalatı insanın tam bir muvahhid olmasına sebep olur. Demek ki kişi iman ettiği halde Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeylerin dışına taştığında, emrinin dışında hareket ettiğinde aldığı, düştüğü bazı durumlar var. İmandaki artma insanı tam bir tevhid ehli yaptığı gibi imanın eksilmesi, küfrün şubelerinin artmasıysa kişiyi dinde fasık sıfatına sokar kardeşlerim. Buna birazdan değineceğim. Demek ki ilk etapta bizim anlayacağımız iman kalple başlayan, kalbin tasdikiyle, dilin ikrarıyla devam edip azaların onu tasdiklemesiyle birbirini tamamlayan nedir? Unsurlardır. Ve birbirinin varlığıyla gündemde olan meselelerdir. Kalbin tasdiki olmayıp diliyle sizin yanınıza gelip ben de iman ettim diyen birisi azalarıyla da bunu gösterse, Allah Azze ve Celle kalbinin tasdik etmeyip de dil ve azalarıyla yanınıza geldiğinde ben de Müslümanlardanım, ben de sizin gibi inananlardanım diyenlere Kur'an'da ne diyor? Ne diyor kardeşlerim? Sesim geliyor değil mi? Allah Azze ve Celle münafık diyor değil mi? Kalpleriyle tasdik etmediği halde dilleriyle ikrar eden, azalarıyla gösterenlere ne diyor Kur'an'da? Münafık diyor. Demek ki önce kalbin tasdiki, sonra dilin ikrarı gerekiyor. Kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek ve azalarda ne yapacak? Gösterecek. Allah anlayışımızı artırsın. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı nasip etsin. Kardeşlerim, bu meyanda en güzel vereceğimiz örneklerden birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talip'tir. Kendisi ömrü boyunca Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunmuş, onu korumuş, kollamış, hamiliğini yapmış ve hatta tasdiklediğine dair birçok sözleri, şiirler olmasına rağmen ölüm döşeğindeyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Ey amcacığım, bir kelime söyle. Çünkü onun ikrarını hiç kimse işitmemiş o ana kadar. La ilahe illallah de, ben sana bununla yardım edeceğimi umuyorum diyor. Ebu Talip la ilahe illallah kelimesini diliyle ikrar ediyor mu? Etmiyor. Etmeyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki diyor, ben Rabbim beni uyarana kadar ona tövbe istiğfar etmeye devam edeceğim dediğinde Allah Azze ve Celle, sen onlara 70 değil 100 de tövbe istiğfar etsen Allah onları affetmeyecek diyor. Sonra Kasas 56'yı indiriyor. Sen sevdiğine hidayet edemezsin diyor. Sonra Tevbe suresindeki müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe istiğfar etme yakışık kalmaz ayeti iniyor. Demek ki kardeşlerim, iman, biz yaratılan, kullukla görevlendirilen ve dünyadaki şu geçici zamanda amel edip hayra veya şerre zamanını tamamlayıp Allah'a dönen, hesap veren kullarız. İşte bizleri izzetli, Allah indinde hayırlı kılan, ancak iman eden ve salih amel işleyen insanlardır. Bir peygambere baba, anne, amca, çocuk, eş, dayı, yakın akraba, uzak akraba ne olursa olsun, iman ve salih amel etmediği müddetçe hiçbir insana fayda ne yapmıyor? Vermiyor. Allah bizi de neslimizi de iman eden, salih amel işleyenlerden eylesin kardeşlerim. Onun için imanın hakikaten kul üzerinde çok çok büyük etkisi vardır. Onun için Rabbim Subhanahu ve Teala kitabında, Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş ve bir insanın kimlik yapısında, mümin olmasında, münafık olmasında, kafir ve müşrik olmasında da imanın anlaşılması temel teşkil eder. Şimdi elinize şöyle bir kağıt kalem alın, bir tablo çizin, şöyle yukarıya bir çizgi çekin, onun paraleline de 3 tane bir çizgi çizin. Baştaki ilk çizdiğiniz o 3 tane kutuya kalp tasdik, dil tasdik, ağza tasdik yazın. Sol alt tarafa da yine 3 tane bölme yapın. Mümin, fasık, münafık, kafir diye yazı yazın. 4 bölme. Ondan sonra tek tek bunlara bu imanın tanımındaki olan ölçüde aldığı isme bakın. Mümini ele aldığımızda kalp tasdik edecek bir X koyun. Dil tasdik edecek bir X koyun. Azalar tasdik edecek bir X koyun. İşte kalbin, dilin ve azaların tasdik ettiğine İslam'da ne denir? Mümin denir. İman eden, imanının gereği amel edendir. Münafık kelimesinin karşısına gidin. Kalp tasdik edecek, orada bir çizgi vardır. Dil ikrar edecek çarpı, ağza ikrar edecek çarpı. Kalbin tasdik etmemesi öbürleri her ne kadar tasdik etse de geçerli kılıyor mu? Kılmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, onlar söz söyler ama yalan söyler. Vaat eder ama vaadinde durmaz. Kavga niza ettiğinde durulmaz, emanetidir riayet ne yapmaz? Etmez. Bunlar her kimde bulunursa katıksız nedir? Münafıktır diyor. Allah münafıklığın, fıskın her türünden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. İşte kalbin tasdiki bu kadar önemli. Fasığa baktığımızda kalp tasdik edecek çarpı, dil ikrar edecek çarpı, amel ikrar edecek, tasdik edecek, orada hem çarpı hem eksi varsa bu da fısk ehlidir. Yani aynen Ebu Zer hadisinde olduğu gibi küfürden de amelleri olan, yani küfür nedir? Hakkı bilme, bunun zıttına hareket etme. İmam Taberi'nin Bakara suresinin tefsirinde naklettiği gibi fasık kelimesini açıklarken fare bulunduğu deliği bıraktı, dışına çıktı. Yani fasıkçık, kurt kabuğunu yardı, çıktı. Fasıkçık diye açıklamıştır. Kul Rabbini bildi, Rabbinin emirlerini bildi, bunun dışına hareket etti manasındadır. Yani sözle amelin birbirine ters düşmesi fısktır kardeşlerim. Bu insanı bir yerde Allah muhafaza kafir ve müşrik yapar, bir yerde Allah muhafaza zalim eder, bir yerde ise İslam dairesinde bırakır, fasık kılar. Allah bize imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşlerim. Demek ki imanın kalpteki merhalesi, dildeki merhalesi, azalardaki merhalesi var. Artar ve eksilir. Şube şubedir. En üstünü de nedir? La ilahe illallah'tır. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Bütün itaatlar, bütün ameller imandandır. İman 70 küsur şubesini ele aldığımızda en tepesi la ilahe illallah diyorsa, demek ki bizim yapmış olduğumuz her amelin direkt veya dolaylı yoldan tevhidle alakası vardır. Yani kalbin amelleriyle. Yani Allah Azze ve Celle'nin Nur suresinde de dediği gibi, siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzünüzü size ne yapar? Emniyetli kılar diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu konuda gidin bir Kur'an'a, bir İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına, yeryüzünde tek başına bir yiğit, tek başına Allah'ı tevhid eden, tek başına bir ümmet olan bir insan, bir kul var. Allah Azze ve Celle'nin dinini hayatının sonuna kadar anlatan, puta, şirke, küfre, her türlü pisliğe bulaşan o halka karşı dimdik ayakta duran, Allah'tan korkan, onun dinini anlatan bir iman ehli, bir tevhid ehli var. Allah hepimize mağfiret etsin. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında müminler diyor, ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran, yalnız Rablarına dayanıp güvenen kimselerdir. Bakın hemen akabinde kalbin amelinden sonra ayet devam ediyor. Onlar namazlarını dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir diyor. Hemen Enfal suresinin başında. Demek ki bu ayetler müminlerin bu amelleri kendilerinde birleştiren kimseler olduğunu haber veriyor. Bu da gösteriyor ki bunlar da imana dahildir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah zikredince kalp ürperir. Bakın burada bu ifade geçiyor. Günah işleyen veyahut emre muhalefet eden birisinin kalbi ürpermez. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan, ancak farzları yerine getiren, Allah'ın emir ve nehirlerine teslim olan insanlarındır. Ama eğer kişi bu sıfatları taşımaz, emir ve nehirlere sırt dönerse, işte o Allah anılsa bile ne yüreği titrer, ne kalbi ne yapar? Ürperir. İşte imanın terki fısktır kardeşlerim. İsyan ile fısk bir yerde birbirinden ayrıdır. İsyan bazı yerde fısktır ama Fısk ancak büyük günah işleyen birini işleme veya küçük günahta ısrar etmektir. Bunların hepsinden uzak durmak imanın ta kendisidir. Çünkü imanı seven küfrün, fıskın, isyanın hepsinden tiksinmesi gerekir. Tiksinmiyorsa bu sefer küfrün hangi şubesinden hoşlanıyorsa bu sefer imanın o noktasından tiksinme gündeme gelir. Misalen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah kendisine merhamet etsin, Allah onların iştiyakını, cesaretini, güzelliğini bizlere de nasip etsin. Sahabenin bir tanesi hem de toplumda kalabalık bir ortamda Allah Resulü'nün karşısına geçiyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Bakın aynen şu ifadeyi söylüyor. Bunu Buhari'de, Müslim'de bulursunuz. Ey Allah'ın Resulü, ben zinayı çok seviyorum. Zina bana çok sevimli diyor. Duydunuz mu bu ifadeyi hiç? Oradan sahabeler kimi cübbesinden, kimi elbisesinden tutup çekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bırakın bana gelsin diyor. Dizini dizine koyuyor ki bir samimiyet ifadesidir bu. Korkmasın, rahat hareket etsin tipinde. Sen diyor annenin bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam ey Allah'ın Resulü diyor. Senin hoşlanmadığından başkası da hoşlanmaz diyor. Sen eşinin bir başkasıyla zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam ey Allah'ın Resulü. Senin hoşlanmadığından bir başkası da hoşlanmaz. Kızının biriyle zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmam ey Allah'ın Resulü. Senin hoşlanmadığından bir başkası da hoşlanmaz diyor. Ve kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişinin kadın tarafından ne kadar akrabası varsa hiç üşenmeden teker teker bunları sayarak karşılığında hoşlanmam dediğinde senin hoşlanmadığından başkası da hoşlanmaz diyor. Evet kardeşlerim, demek ki birisi zinadan hoşlanıyorsa imanın, zinanın haram olan şeyinden tiksiniyor demektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Bu sadece bir örnektir. Demek ki şeytan ağını ördüğünde nefse, hevaya, şevhete doğru insanları döndürdüğünde kişiler imanı, hakkı unutabilir. İşte bu meyanda Allah Azze ve Celle günahları da üçe ayırmıştır kardeşlerim. Nasıl ki iman şube şube ise küfrü de ne yapmış? Şube şube olarak ayırmıştır. İslam'dan çıkaranı, İslam'dan çıkarmayanı vardır. İslam'dan çıkarmayanı da kendi arasında ikiye bölünür. Kullara karşı işlenen, kişinin kendi nefsine karşı işlenendir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. İşte iman boyutunda küfrü ele aldığımızda bu kişinin kullara karşı yaptığı haksızlık babında, yani kul hakkı veyahut kuş kulun kendi nefsine yaptığı zulümdür. Yani fıtri olarak işlenen her suç imanda işlenen bir suçtur ve kalbinde zerre kadar iman varsa cennete girecektir. Bu dinin temel taşlarından bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Demek ki fısk, Allah Azze ve Celle'nin emrini bilip dışına hareket etmektir. Aynen Arapların gece karanlığına kafir demeleri veyahut çiftçiye kafir demelerinin sebebi nedir? Gece geldi, yani karanlık geldi, aydınlığı yok etti, ihate etti. Her şeyi karanlığa bürüdü. Veyahut çiftçiye kafir demelerinin sebebi nedir? Tohumu aldı, toprağa gömdü, üzerini örttü. Bir insana kafir denmesinin sebebi nedir? Hakkı örttü, gizledi, zıttına hareket etti. Hakkı inkar etti manasındadır. Allah ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Demek ki iman ehli kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdikiyle başlar, artar ve eksilir. İman şube şube, küfür şube şubedir. Bunun kitapta ve sünnette birçok delilleri vardır kardeşlerim. Rabbim bunları anlamayı, hayata geçirmeyi nasip etsin. Bu konuda kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ümmetim diyor 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Kimdir bunlar ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, benim ve ashabımın yolu üzerine olan cemaat, yani kitap ve sünnete bağlı kalan cemaat diyor. Demek ki kardeşlerim, ben de Muhammed ümmetiyim deyip de çok sapan, birçok yollara giden insanlar olacak. Aynen iman meselesinde olduğu gibi, imanın tanımında, anlamasında birçok müşkülata düşen Muhammed ümmeti olmuştur. İman sadece kalbin tasdiki, dilin ikrarı diyen bir taife çıkmış. Hiç duydunuz mu? Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Buna ehli sünnet vel cemaatın itikadında mürciye topluluğu derler. Yani amel imandan bir cüz değildir. İman sadece kalbin tasdiki ve dilin ikrarıdır. Amel olsa da olur, olmasa da olur. Sen kalbe bak, asıl burasıdır derler. Buna İslam'da mürciye topluluğu denir. Hatta bunlar öyle hale gelir ki, mesela bir namazı, sen eğer namazı kılmazsan kabirde sana sac üzerinde kıldıracaklar. Altında da ateş olacak derler. Öyle diyeceğine, Allah namazı dosdoğru kılın. Namazı kılın ki müşriklerden olmayın. Sizi sakar cehennemine sokan nedir? Biz namaz kılanlardan değildik. Halbuki Allah'ın emir ve nehileri öğretilse bunların hiçbiri ne yapmaz? Olmaz. Bakın bir tanımın yanlışlığı gelen ayet ve hadislerin tamamen boşa çıkmasına sebep oluyor kardeşlerim. Allah her türlü taklitten bizleri uzak kılsın. Mürciye ile buraya kadar beraberiz kardeşler. Devam ediyoruz. Azalar da imandandır. Yani iman kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki. Buraya kadar da harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz topluluklarla beraberiz. Onlar da kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiğini kabul ederler. Ama imanın artma ve eksilmesini ne yapmazlar? Kabul etmezler. Buna sebep ne? Hiç düşündünüz mü? Onlar da Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu fıtri hasletlerden korku huyunda aşırı gitmişler ve o korkuları öyle hale gelmiş ki onları, eğer ben yaşanan topluluktaki insanlara uyarsam ben de onlar gibi kafir olurum. Öyleyse ben herkesi kafir olarak görür, bana İslamlığını ispat edeni ne yaparım? Kardeş olarak görürüm diyerek güya kendini koruma yoluna gitmişlerdir. Sertleştikçe sertleşmişler ve bunların akabinde ümit de aşırı giden mürciye topluluğunun çıkmasına sebep olmuşlardır. Onlar imanı bir bütün olarak ele alır, artma ve eksilmeyi ne yapmazlar? Kabul etmezler. Ve buna zıt gelen ne kadar ayet ve hadis varsa hepsini tevile giderler. Bu topluluklarda tamamen hadis inkarı had safhadadır ve Allah Azze ve Celle'nin kitabının, yani gönderilen bu Kur'an'ın anladıkları mantıktaki meal neyse, o meale ne mana vermişlerse, içini nasıl doldurmuşlarsa o yönlü hareket ederler. Allah onların şerlerinden bizleri korusun. Bunların ilk tevil ettikleri ayet Araf suresinin 172. ve 173. ayetidir. Sonra Bakara 256. ayettir. Ondan sonra artık devam eder gider. Neyi delil getirirsen ters düşmüşse hemen teviline gider, mıdır mı mudur mu deyip devam eder giderler. Peygamber aleyhisselamı inkar etmelerinin sebebi ise bunların babalarından bahsedilirse en geniş Buhari'de ve İbn-i Mace'nin kitab-ı mukaddimesinde bulursunuz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam haricileri vasfederken bakın ana hatlarını şöyle yakalatıyor. Yaşları genç, hülyaları bozuk. Yani bir adam 100 yaşına dahi gelse, bir harici ise hakikaten 15 yaşındaki bir çocuk gibi hayallerinin geniş olduğunu ve bir istikrar, bir oturaklık halinin olduğunu göremezsiniz. Hemen kızan, sinirlenen, gevşeyen, cıvıyan, karaktersiz insanlar olduğunu görürsünüz. Onların yaşları genç, hülyaları bozuk diyor. Kur'an okurlar, gırtlaklarından aşağı geçmez. Yani okuduklarını hep sana uygulamaya çalışırlar. Hiç kendi nefsine, eşine, çocuğuna, annesine, babasına ne yapmaz? Gitmez. Gitse acıtacak. Yukarıdan başlar. Toplumdan, toplumun kollarından, devletten, sonra akrabadan, şuradan, buradan ne kaldı? Kendisi. En son kendini de tekfir etmeye başlar ve bunların hepsinin bunalım içinde olduğunu görürsünüz. Kur'an okurlar gırtlaklarından aşağı geçmez ifadesi ise kardeşlerim, onlar sizin yanınıza geldiğinde hep ayet söyleyecekler. Ama hayatlarına geçmeyecek diyor. Puta tapan müşrikleri bırakıp müminlerle uğraşacaklar. Bakın harici topluluklarına, hiç müşriklerle kafirlerle işleri yoktur. Hep sözdedir bunlar. Uğraştıkları, sıkıntı verdikleri, cemaati bozdukları, insanların itikatlarına birçok şüphe attıkları yer tamamen inananlar topluluğudur. Allah onların her türlü söz düşüncelerinden bizi uzak kılsın. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Onları nerede görürseniz öldürün diyor. Demek ki kardeşlerim, imanın tanımı hakikaten çok önemli. Eğer bu mesele yerli yerince anlaşılmazsa insanın da duracağı çizgileri yakalaması çok. Onun için iman artar ve eksilir meselesi bunlardan insanları kurtarmaya sebep oluyor. Demek ki duygu kontrolü, kişinin kendisini devamlı muhakeme etmesi hakikaten imanın üzerine de ne yapıyor? Tesir ediyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'a iman eden, imanın gereği amel eden samimi kullardan eylesin bizi. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik nübüvvetinde ashabına imanı, tevhidi, kulluğu, nübüvveti, gaybiyatı, her türlü cüzleri ne yapmış? Öğretmiştir. İşte bu zamanların birinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla toplu bir şekilde otururken üstünde yolculuk alameti olmayan birisi çıkıp geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dizini dizine dayayarak oturuyor. Ve bazı sorular soruyor. Yani bizim aramızda öğrenirken, hıfzederken, anlatırken Cibril hadisi diye meşhur olan bir rivayet var ya, o hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacak diye bazı sorular soruyor. Hatırladınız mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne yapıyor? Teker teker cevap veriyor. Demek ki kardeşlerim, bizlerin öğrendikleri, öğrendiğimiz her şey muhakkak bir kategoriye ayrılıyor. Yani imana ait olan, İslam'a ait olan, tevhide ait olan meseleler var. Küfre ait olan meseleler var. İşte bunları şöyle bir toparlarsak, iman kalple alakalı, İslamsa amellerle, alenilikle alakalıdır. Allah kalbini Allah'a teslim eden, azalarında da bunu tasdikleyen o müminlerden bizleri eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ashabtan birisi geliyor, diyor ki İslam nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kalbini Allah'a teslim eden Müslümanların senin dilinden ve elinden selamette olmasıdır diyor. Bakın, birinci merhalesi iman, ikinci merhalesi ise İslam'dır. Ve ikisi bir bütün olarak dini temsil ediyor. Devam ediyor sahabe. Allah onlardan razı olsun. Bakın, meseleye ışık tutacak sorularına devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü, hangi İslam efdaldir? İman diyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilişe diyor. Bakın, imanı tarif ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyleyeceğimiz bir sözü mü, amel edeceğimiz bir şeyden mi bahsediyor, yoksa kalbin amelinden mi? Hangisinden? Tamamen kalple alakalı olandan. Hangi iman efdaldır ey Allah'ın Resulü diyor. Hicret diyor. Hicret nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda, senin kötülükleri terk etmendir diyor. Hangi hicret efdaldır? Cihattır diyor. Cihat nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduğunda, kafirlerle karşılaşınca onlarla savaşmandır. Düşmanla karşılaştığında korkmadan, haddi aşmadan savaşmandır diyor. Allah hepimize bu amelleri hakkıyla işlemeyi nasip etsin. Bakın, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hiçbirinin birbirinden ayrılmayan meseleler olduğunu gösteriyor. Zahiri amelleri ve itikadı gündeme getiriyor. İslam kalbini Allah'a teslim etmendir diyor. Müslümanların senin elinden dilinden selamette olması, bu da senin imanının güzelliğini gündeme getiriyor. Bu da senin İslam'ının fazileti. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Yani burada bahsedilen nedir? Senin aleni, amel ettiğin ahlakındır. Dilinin düzgünlüğü, gözünün eminliği, dilinin eminliği, elinin, ayağının, bütün azaların eminliğidir. Allah bizleri o samimi müminlerden eylesin kardeşlerim. Buradaki demek ki hicret, günahlardan Allah'a yönelme, Allah Azze ve Celle'den korkma, hesaba iman etmeden kaynaklanıyor. Demek ki kişinin amellerinin güzelliği, amellerinin güzelleştirilmesi, geçmişte cehalette işlediklerinin de kefaretine sebep oluyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da ne yapar? Hesaba çekilir diyor. Allah bizleri izzetli kılsın kardeşlerim. Allah bizleri izzetli, şerefli kılsın. Çünkü bu meyanda öyle rivayetler var ki, insan okuyunca oturup ağlayayım mı, güleyim mi, ne yapacağını şaşırıyor. Biliyor musunuz diyor, sizin cehalette önde gideniniz, İslam'da da önde gideniniz diyor. Cehalette ayak takımı, İslam'da da ayak takımı diyor. Allah bizi karakterli, İslam'da da önde giden karakterlerden eylesin. Ve amel defteri önden verilen o ebrardan, sabikundan eylesin kardeşlerim. Evet kardeşlerim, demek ki iman hakkında, İslam hakkında birçok rivayetler var. Demek ki Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, öldükten sonra dirilişe iman etme, imanın kalpten tasdikinden bahsediliyor. Burada kastedilen gayba iman etmenin görülen şeye iman etmekten üstün oluşudur. Çünkü Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken onlar gayba iman ederler. Bu ayet gayba iman eden müminleri över. Sonra itikadın ve bütün amellerin iman oluşu nedir? İmanın en üstünü hicrettir diyor. Demek ki bütün itaatlar İslam olduğu gibi aynı zamanda iman da, iman ifadesiyle de anlatılıyor kardeşlerim. İslam Allah'ın Azze ve Celle'nin zahiri ve batini emirlerine boyun eğme, Allah Azze ve Celle'nin kulları için razı olduğu ameller ile ona yaklaşmaktır. Bakın bu meyanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz cehalette yaptıklarımızdan sorumlu muyuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim İslam'da güzel amel işlerse cahiliyedeki yaptıklarından sorumlu olmaz diyor. Ama İslam'ını güzelleştirmezse cahillikteki yaptığından da ne yapılır? Sorumlu olur diyor. Demek ki iman ettikten sonra işlenen taat iman, küfürde işlenen günah ise küfür oluyor. Kafir Müslüman olduğu zaman İslam onun küfrünü iptal ediyor. İslam da güzel ameller işlerse bu taatler onun küfür halindeyken işlediği günahları iptal ediyor. Eğer İslam'da güzel amel işlemezse işte o işlediği günahlar da öylece kalır. Bu yüzden de İslam'da işlediği kötülüklerle beraber Müslüman olmadan önce işlediği kötülüklerden de ne yapar? Sorumlu olur. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim, demek ki iman kalbin tasdiki, dilin tasdiki, azaların tasdiki. Hem artıyor hem de eksiliyor. En üstünü la ilahe illallah tevhid, en altıda insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme. Kardeşlerim, iman şube şube olduğu gibi kalbin de amelleri vardır. Kalbin de şubeleri vardır. Yani tevhidin. Ama imanla tevhid arasındaki fark nedir? İmanın şubelerinin artması onun kemale ermesidir. Ama tevhid ne artar ne de eksilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bir dahaki ders imanın şubelerini bir bir ele alıp inceleyelim. Bu imanda bir mukaddime olsun. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir teslimiyet nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve tuğbili velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi zâti'l-burûc. Ve'l-yevmil mev'ûd. Ve'şâhidin ve'meşhûd. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد